Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Шаўтых плюе ў далоні, зноў дыхавічна бярэцца за працу. Побач з ім капае Лук'янаў. Ён ашчадна, бы зямля, якая дарагая рэч, калупае рыдлёўкай, падбірае здолу і паціху выносіць на бруствер. Пасля некалькіх выкінутых рыдлёвак спыняецца і адпачывае з хвіліну. Гэткі працоўны тэмп Лук'янава калісьці раздражняў нас. Задарожны нават сварыўся з ім, але пасля мы прыгледзіліся і зразумелі, што гэты слабасільны, тонкі, надламаны палоном чалавек інакш не можа. Цяпер мы прывыклі да яго і не звяртаем на тое ўвагі. Папоў, які заўжды робіць у нас самую тонкую справу, раўняе скос у долі, па якім заўтра прыйдзецца закочваць гармату ў сховішча. Ён робіць гэта старанна і ўвішна. Все калупаецца і калупаецца, сагнувшыся ў чорным долі. Крывёнак кідае зямлю рывкамі, то вельмі часта з тупою яростю, то замаруджвае тэмп, часам спыняецца, быццам задумваецца аб чымсьці, і все азіраецца туды-назад у наш тыл. Я ведаю, каго ён чакае, і здагадваюся, што непакоіць яго, але рашаю сам сабе маўчаць, но толькі капаць-капаць да пякоткіх мазалёў на далонях. Але вось крывёнак выпростваецца і паварочваецца да мяне. Чуеш? Давно была. Ну, з гадзіну назад, мусіць. Доўга? Гутарылі? Да не, ніколечкі, адразу пайшла, і ён за ёй. Крывёнак змаўкае і самотна паглядвае на сцежку. Нашу размову, напэўна, чуе Лук'янава, асцярожна ўправляючыся з рыдлёўкай, ён кажа: «Распусцілі яго. Чалавека такога жывёльнага інтэлекту трэба выхоўваць, а ў нас ён на поўнай самастойнасці». «Ага, выхаваеш яго», – глуха і зморана адзываецца Жаўтых. «Ён выхавацелем усе пальцы адгрызе. Глядзі, дакуль няма. Ну, хай прыйдзе дармаед, футбаліст гэты, ён мяне папомніць». Ад рыдлёўкі разгінаецца Папові, кажа за ўсегдашняй сваёй разважнасцю: «Лёшка смелы, Лёшка дужы добра, Лёшка хітры, Лёшка ўпарты недобра, мараль чытай многа не трэба, мараль чытай мала трэба, так я думай». «Я яму дам», сапе Жаўтых, шырока адмахваючы рыдлёўкай, «хай толькі прыйдзе». «Праўда, аднавухі?» – пытаецца ён у крывёнка. «Не гразіліся б, а давно б далі б». «Давно не было як, а тут не спущу, іш, прыліп да дзеўкі, і Люська глядзі ты не адшыя». «Люся нічога», – кажа Лук'янаў. «Яна разумная дзяўчына». «Разумная», – з'едліва перадражнівае Жаўтых. «Прычым тут розум? Ён вунь які бугай, на тое глядзі». «А то разумная. Мне здаецца, нічога асаблівага», – перастае капаць Лук'янаў. «Яны людзі розных узроўняў, а гэта даволі стрымліваючы фактар». Жаўтых непэўна чмыхае, сморкаецца, таксама выпростваецца і прыхінаецца да сцяны сховішча. «От, кажеш, фактар. Ведаеш, у нас было дзела на Кубані. Фельчарка адна была ў станіцы, маладая, і што сабе за здобы, адукаваная, вядома, і так далей. Што думаеш? Адна, а вакол усе простыя. Ну, прыспела дзеўцы замуж і выскачыла за нашага гахла. Так, нішто быў хлопец, а пасля заганарыўся, як жа, жонка фельчарка, разбэсціўся, піць пачаў і біў. і колькі яна нацярпелася ад яго. Ах, мусіла цярпець, бо дзеці. От табе і фактар. Магчыма, і такая сітуацыя, падумаўшы, кажа Лук'янаў. Але гэта не тыпова. Жанчына таксама выбірае, куды больш старанна, чым гэта робіць мужчына, асабліва такі, як задарожны. Праз гадзіну сховішча амаль што гатова, застаецца толькі падчысціць скос ды прарэзаць вузкую шчыліну ў беразе ля ствала. У гэты час на агнявой з'яўляецца Лёшка. Ён нячутна са змроку падыходзіць да нас марудлівым крокам і зморана сядае на версіі, на свежы толькі што выкінуты з ямы глей. Я, мабыць, першы заўважаю іх укрутаплечую постаць, пасрэбраную месяцам, нешта нядобрае, помслівае з'яўляецца ў маім нутры. «Сё ж капаем», – кажа задарожны са здзеклівым спачуваннем. «Ну-ну». Хлопцы паварочваюцца да яго і маўчаць, перастаўшы капаць. Адзін толькі Папоў калупаецца ў самым глыбокім месцы, ён праразае шчыліну. «Прыйшоў, дармагед», – пагрозліва пачынае жаўтых. «Дзе бадзяўся? Хто табе дазваляў? Мы што, ішакі на цябе працаваць, га? Адказвай!» Але задарожна не адказвае і не бянтэжыцца ад такой сустрэчы. Ён нават усміхаецца. Мне зблізку відаць, як бліскаюць у яго роце шырокія чыстыя зубы. «Эх, ма, ну што крычыце? Што вы разумееце у высокіх матэрыях?» Спакойна і крышку фанаберліва кажа ён. «Глядзі ты!» – амаль крычыць камандзір. «Ян яшчэ нас дакарае! Ах ты, нягоднік! А ну, марш капаць!» «Я табе пакажу брындаць усю ноч. Вайна табе тут ці пагулянкі?» Задарожны, аднак, зусім не звяртае ўвагі на камандзіра, бо не чуе яго. «Ся ерунда, браткі!» – некім разважным, уціхаміраным тонам аб'яўляе ён. «Капітуляцыя!» «Была Люська і кокнула. Законна!» Ад тых слоў з хлопцамі штосьці робіцца. Я адчуваю, як побач уздрыгвае крывёнак, як насцярожваецца і пільна ўзіраецца ў Лёшку Лук'янаў, нават жаўтых і той на момант перастае крычаць і нібы слупянее. «Капітуляцыя!» – смяецца задарожны, адзначыўшы наше здзіўленне. «Гітлер, капут і так далей!» «Ах, а дзяўчынка першы сорт, свежанінка, от пабрыкалася!» «Паганец!» Сіпата кідае яму жаўтых, і я мерцвею, толькі цяпер зразумеўшы сэнс усёй гэтай яго пахвальбы. Крыўда, злосць і ненавісць да яго скручваюць маю волю у тугі балючы вузел. Сціскаюцца зубы, і душу раздзірае немы крык. «Паганец! Сволач! Гад!» Збянтэжаны і прыдушаны, я стаю з рыдлёўкаю, не ведаючы, што і думаць, і толькі заважаю, як гэтая вестка неяк нейтралізуе гнеў жаўтыха. І ён, здаецца, не ведае, што сказаць. «Бяры рыдлёўку і капаць!» Паспакайнеўшы, пасля прыпадку злосці загадвае жаўтых. І мяне абурае, што ён гэтак хутка адышоў ад свайго грознага гневу. Я ж прагну задарожнаму кары. Але задарожнаму хоць бы што. І он не спяшаецца выконваць загад і сядзіць на брустверы, лена раскінувшы калені, і месяц цьмяна высвечвае яго круты лоб. «От насовачка на памяць, глядзі!» Бессаромна хваліцца ён. «Завтра прыйдзе зноў у адно месца. Хоць жаніся цяпер, законна!» Хлопцы капаюць сабе, роўна блішчыць у небе месяц, а ва мне раптам узгараецца нейкае сляпое шаленства. Чорная хваля гневу кідае мяне з яміны. Я падскокваю да задаволена ўціхамірнага задарожнага і з усяго маху моцна б'ю яго кулаком у твар. Раз, другі, трэці. «Ух!» – ускрыквае Лёшка і з дзівосным спрытам ускоквае на ногі. Прыгнуўшы па бычы голаў, ён адразу ринається на мене, б'є мені головою груді, збиває з ног і навалюється усім своїм тяжким здоровенним тілом. У мене запинає дихання, але шаленство надає мені сили. Я як мога викручуюся, стараюся вирватися і ще садануть його ненависний ускормлений твар. «Стойте! Стой!» – кричить недзе жовтих. «Ошалели собаки!» Я рвуся, що єсть моці. От задорожного потихає лютою силою. І он шалеє, заломвая мої руки, б'є потилицей об землю. «Ух ти, сволоч!» – кричу я у думках, напружуюся, ускидываю ногами, і ми ободва з бруствера ринаємо сховища. Тут я відриваюся від його, і он зараз же кидається знов, але тут стяна. Я устоюваю на ногах і сустракаю його кулаками. Нас, однак, рознімають. Жовтих попов і кривенок хапають задорожного ззаду, відривають від мене. Я викручуюся в бок, трошки опам'ятуюся, здається, я дав йому, хай помніть. Задиханий, виходжу на пляцовку, прислоняюся до нашої гармати і ледве стримлюю серце в грудях. «Сопляк, я тебе морду у бифштекс перероблю, бійце мені!» Так само задиханий гриміть здаля задорожний і тузається з рук хлопців. «Якого д'ябла!» Це з нарочистою строгостю в голосі сіпіть жовтих, стоячи перед нами. «Ошалели, дурні! Опомніться! Завошта!» Лук'янов притихлий і, здається, збентежений, стоїть у кутку з рідльовкою в руках. У таких схватках він, відомо, не удільничає. Я одихаюся і мовчу. Я не скажу «завошта». Хай здогадається йон, калі здольний на гэта, а іншим не треба й ведаць. Мне только кривно трохи, что, сдается, мне более, чем ему перепало в этой бойце. Так все яны, и Лёшка, и Люся, и иншие, кто заодно с ними, нехай яны идут до дьябла. Долго после этой сутычки старший сержант все бручит, обурается на нас, а я стараюсь працавать, подбираю с долу песок и думаю, что от задорожного чего иншего и не выпадало чекать. Але чорт з ім, задорожним. У моїх почуттях починає рости, розростатися гідлівая пагарда до той нашої чаровниці, до Люсі. Відомо, що ні в чим вона не виновата перед нами і вольна в своїх учинках, але я твердо переконаний, що в відносинах до всіх нас вона зробила нечто злочинне, за що варта великої ганьби. Вона шукала нечто светлое у нас, сбестило собой весь людский род. Я не хочу теперь верить никому, я хочу кричать у ночь брыдкие поганые слова ей. Я ненавижу его и ее. Обои они повстают предо мной, однольково мерзотные, огидные и низкие. Врешті укриття готове, попов так само кінчає свою працю, ми виходимо на пляцовку за гарматою, кидаємо кучу рідльовки. Жовтих достає з кишені трофейний швейцарський годинник, осторожно зашпілює на руці бронзолет і оглядається у зеленоватій лічби на чорному циферблаті. Так, Лазняк, Лук'янов, марш за сніданком. І живо, хутко розвіднеє. Лук'янов послухмяно збирає котелки, я вішаю на себе автомат, і по вузенькій стяжинці в траві ми йдемо від нашої огнявої у мовкливу тривожну темру поля. Ноч, видать, добирає опошню годину. Місяць, узлезши у повнеба, починає уже ніжеть. Блішастая кисія хмарки, що всю ночь висіла у гори, некуди спливає з прозристої сіні. Зорки блищать трохи вострей. Синіватий змрок тепер густіє над ворожими погорками. Усходній небокрай хоч іще темний, Але ў параўнанні з заходнім святлее, здаецца, і зорак там менш, і відны адны толькі большыя. На зямлі блукаюць, варушацца няпэўныя цені, палосы, лапінкі. Плямы месячнага святла санлява ляжаць на травяністым, падзёўбаным варонкамі полі. Мне яшчэ не мінула злосць на Лёшку. Яна сваёй уладарнай сляпою сілай засланяе трывогу за ранак, у які чакаюць нас чарговыя выпрабаванні вайсковага лёсу. Але чорт з ім, заўтрам. Я не люблю загадзя чакаць кепскага. Мне заўжды лепш, калі яно грымне, як нечакана, а так напакутаюся папярэдні, як гэта часта бывае, дарэмна. Я тупаю наперадзе па сцяжыне, і апроч тае трывожнай няўпэўненасці, адчуваю сабе пустотную лёгкасць ад чагось перажытага, страчанага, што ўжо адступіла, не хвалюе, толькі яшчэ халодным попелам ляжыць у душы. Мені ўжо няма ні былой зайздрасці да Лёшкі, ні нястрыманага пакутнага імкнення да Люсі. Я нешта зразумеў, перажыў, і, думаецца, нават пасталеў і паразумнеў за гэтую ноч. Мы ідём моўчкі, тихенька парыпвае душка на кацялку. Лукьянов ззаду маўчыць. Ён заўсёды такі задумённы і неўклюдны. Я прыпамінаю, як недаўна Лёшка абразіў яго палонам, а ён змаўчаў, стрываў, перанёс усё ў сабе. «Што вы яму па мордзе не далі тады?» – пытаюся я, азірнуўшыся. «Варта было б». Лукьянов трохі маўчыць, уздыхае, затым разважна адказвае. «А ці варта чапацца, гэта глупства? Не ён першы, не ён апошні. Я ўжо прывык». «Дарма. Так ён і будзе чапляцца, тыраніць, калі здачы не даць. Ён такі. Ніхто чалавека не тыраніць больш, чым ён сам сябе. Вось так. Ну, гэта калі ў чалавека сумленне ёсць, а ў задарожнага яно і не начавала». «Не, чаму?» – падумаўшы, адказвае Лукьянов. «Па-свойму, і ён мае рацыю. Ну, адносна, вядома». Мы зноў маўчым, памалу клыпаем і ўслухоўваемся ў ноч. Сцяжынка прыводзіць нас да сланечніку, які шэраю нерухомай сцяной дрэмля ўначы. Па той бок яго на дарозе чуюцца салдацкія галасы. Недзе далей на сцежцы коротка блізкае іскра ад цыгаркі і даносіцца сцішаны смех. Хоць і вайна, і небяспека, але пакуль ціха, і жыццё ідзе сваім чынам. Лукьянов тихенька ідзе ззаду, і ў сузіральна супакойным настроі яго я згадваю ціхі водгук перажытых пакут, які душэўны надлом. А цяпер мне блізка, зразумела. Я пытаюся: «Скажыце, а як вы ў палон трапілі?» Салдат з паўхвіліны маўчыць, нешта думае, затым уздыхае. «Просто. Пад Харковым у 42-м. Параніла. Страціў прытомнасць, ачнуўся наўкола немцы, ну, лагер і ўсё». Я думаю, што Лукьянов скажа яшчэ што, але ён змаўкае. У адным месцы мы натыкаемся на неглыбокую мінную варонку. Месячнае святло таямніча высвечвае на сцяжыні круглую чорную пляму з стабілізатарам усярэдзіне. Хоць небяспекі ад яе ўжо нема, але не хочацца і ступаць у яе чарнату. Я пераскокваю варонку. Лукьянов абыходзіць яе збоч. «Такі быў мой пачатак канца», – вздыхае Лукьянов. «Пачатак канца?» – паўтараю я і думаю, які недарэчна славесны сэнс у гэтых двух такіх звычайных упасобку словах. «А затым што?» «Затым? Затым пачалося пекла. Усё лета закопвалі супрытанкавыя равы на Ўкраіне. У 41-м іх жа накапалі тысячы кіламетраў, і мы закопвалі. Нікому гэта не трэба было, але, відаць, іншай работы для нас не знайшлося. А вы ж, здаецца, афіцэрам былі?» «Лейтэнантам. командиром саперного взвода. Ну, а пасля? А пасля от родовы, сумно усмехается Лук'янов. А чому так? Так. Я не пытаюся болей, разумею, что его покарали, хоть не могу даумецца, чому человек, які столькі стрываў у палоне, повинен быў яшчэ і у нас понести нейкую кару. Гэта, брат, так, кажа ён, ідучы побач. У войну мне не пашанцавала страшэнна ва ўсіх адносінах. А што яшчэ? Лук'янов прыцішвае хаду, пазірае ў месячную далячынь і заклапочана кажа: «Разумею, што атрымалася. Бацька мой, камандзір брыгады, герой Савецкага Саюза, а я вось неудака. Сорамна прызнацца каму». Я насцярожваюся, слухаю. Ён заўважае гэта і дадае: «Пасля палону так і не напісаў яму, не адважыўся. Да і што я напішу? Праўда, бацька мяккай душы чалавек, маці таксама, ні грошы, ні ласкі не шкадавалі. Здаецца, і я някепскі быў, слухаў, вучыўся. В 41-м разам з дому пайшлі. Бацька на фронт, я ў вучылішчы. І вось, дзіка як атрымалася. Ну што ж, ці ваша віна? Вайна ўсё. Вайна, вядома. Але не ў тым рэч, пярэчыць ён. Недзе штось сфальшывіла ва мне, я то ведаю. Толькі ён, аднак, не дагаворвае, змаўкае, і я кажу: «Кепск». Вось іменна. Я веру і шчыра спачуваю яму. Гэта яго бяда нечым вабіць мяне. Мусіць, у нас з ім нейкія блізкія перажыванні, і мне хочацца чым-небудзь суцешыць свайго таварыша. Ну, то нічога. Яшчэ не позна, можна званне аднавіць. Быць бы жывым, а на кпіны вы не зважайце. Не ўсе ж у войску такія, як задарожны. Яно-то так, але... Дарэчы, ты не вельмі слухай гэтага задарожнага. Пераходзіць на іншы Лук'янов. Ён трапло. Набрэша, а на справе нічога і не было. Такіх шмат сярод нашага брата мужыкоў. Гэтыя словы спачатку здзіўляюць, а затым раптоўна ўзбадзёрваюць мяне. Я аж спыняюся, і нечакана для сябе ў мяне вырываецца: «Правда? Ну, а ты як думаў?» Люся не кепская дзяўчына. Наогул шмат нашых уяўных бед ад таго, што мы не верым жанчыне. Мало паважаем яе, а ў ёй жа святасць мацярынства і мудрасць вякоў. Яна антаганіст злачынства, бо яна маці. Яна шмат выпакутавала. Пакуты выкрышталізавалі яе душу. А як правільна сказаў жаўтых, пакуты робяць чалавека чалавекам. Чалавек без пакут – трава. Насустрач ідуць пехацінцы, моўчкі брыдуць яны ў прыцемках, несучы на перадавую ранні сняданак. Гадзінай пазней ўжо тут не пройдзеш. Хто спозніцца, той будзе галадаць да вечара. Мы ўглядаемся ў іх невыразныя пры месяцы твары, але знаёмых сярод іх няма. «Мы не спазніліся, хлопцы?» – пытаюся я. «Да не, яшчэ толькі пачалі даваць. Мы от першыя», – ахвотна адказвае маленькі пехацінец, згорбены ад вялікага тэрмаса на спіні. Мы збочваем на траву і размінаемся. Лук'янов даганяе мяне і зноў ідзе побач. Відаць, я сваю цікаўнасцю зачапіў ім нейкую балючую струну, якая загучала цяпер шчыра і надоўга. «Пакуты, пакуты», – раздумна кажа ён і з нечаканою ажыўленасцю прадаўжае. «Я вам скажу. Я доўга памыляўся, не разумеў шмат чаго. Палон мяне навучыў многаму. У палоне чалавек адразу губляе ўсё, што паначапляла жыццё – кубікі, шпалы, ордэны, дыпломы, білеты. Застаецца толькі адно пры ім – яго душа, як у Ісуса. Я нагледзеўся рознага. За 30 год жыцця не зразумеў таго, што за адзін год палону – Я все думав, все ж яны немцы, ніякі азіяты. Яны далі чалавецтву Баха, Гёта, Шиллера, Энгельса. Аказалася, увесь іхні сэнс – Гітлер. Ось што можа зрабіць адзін чалавек з нацыяй, якая даверыцца яму. Хаця не ўсе аднолькавыя. Некаторыя думаюць па-свойму, напэўна, кожны чалавек ад прыроды чалавек. Жыццё робіць з яго генія або злыдня. Немцы прадалі Гітлеру свае душы, і ён зрабіў іх злыднямі. Гэта страшна – прадаць аднаму ўсе душы. Апроч усяго іншага, гэты адзін стане вампірам, ён захоча акіяна крыві. Быў у нас Курт. Ён шмат што разумеў правільна. Мы часам гутарылі. Я палонна, ён салдат заховы. Але ён трус. Ён болей за ўсё баяўся фронту. Ён ненавідзіў Гітлера, але пакорна служыў яму. Пасля ён павесіўся у лагеры. Чаго ўжо чакаць ад немцаў, кажу я, калі вось і нашы. Колькі набралася і ўласаўцаў, і паліцаяў. Яно так, гэта ўжо даказана. Трусасць і разлік выгаду губіць усіх, і нашых, і немцаў, і радавых, і генералаў, з незвычайным для яго запалам, кажа Лук'янов. Не перамогшы ў сабе карысталюбца, баязліўца, не пераможаш ворага. Гэта так. Гэта пытанне жыцця і пытанне гісторыі. Памаўчаўшы трохі, ён весялей ужо дадае. А за Люсю ты не турбуйся. Яна нішто, дзяўчына. Так мне здаецца. Скончыцца вайна, камусь пашанцуе. Эх, калі б не вайна... І я раптам адчуваю, што веру яму, веру як Богу. Ён звальвае з мяне небачны камень пакут і дае светлую жаданую надзею. Дзіўна нават, якой сілай валодаюць звычайныя сяброўскія словы, сказаныя ў пару. Я не магу даўмецца цяпер, як гэта я не зразумеў усё з самага пачатку. Навошта так легкадумна паверыў гэтаму балабону Лёшку? Я вельмі рады цяпер, але, здаецца, нічым таго не паказваю Лук'янову. Мне раптам робіцца лёгка і светла на душы. І нават заўтрашнія выпрабаванні адлятае кудысь у далёкія задворкі памяці. Ага, Люся славная. Это ён был батун. Згаджаюся я. І мне пакутна балючыя думкі, што зусім недаўна яшчэ я гатовы быў знеславіць ні ў чым не вінаватую дзяўчыну. Давай хутчэй, браці, каб не спазніцца. Ці не віднее? Павесялеўшы, кажу я, і мы паскараем крок па ўсланечніку лагчыну ля вёскі, куды ўночы прыязджае наша батальённая кухня. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.